Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Рассунувшы сосны плечамі, што волат, пад Мінскам здымаецца трактара горад. Высокакавальскія цэхі пасталі на месцы, дзе немцаў кацёл заціскалі. На новай будове працуюць заўзята са ўсёй Беларусі хлапцы і дзяўчаты. Хоць многія з іх маладыя гадамі, але ўжо выдатнымі сталі майстрамі. Слухмяна ім кельма і чэшля і молат, тут будзе збудованы трактара горад. Узнімецца горад у працы няспынны, і трактары пойдуць шляхамі краіны і будуць на полі калгас годами ад Мінска сталіцы яны пасланцамі. Так у 1947 годзе вітаў будаўніцтва пасёлка трактарабудаўнікоў у прымесці Менску народны паэт Беларусі Пятрусь Броўка. Трактарагорад быў збудаваны. Ён стаў адным з мікрараёнаў беларускай сталіцы. І як лічаць гісторыкі, архітэктары, мастацтвазнаўцы, зноў жа, паэты і пісьменнікі, ён стаў адным з помнікаў яшчэ не вельмі аддаленай ад нас эпохі. І вось праз 70 гадоў славуты трактарагорад улады хочуць знесці. Ці насамрэч пасёлак нямецкага трактарнага заводу варта лічыць помнікам? Як будаваўся ён? Якую гістарычную памяць захоўвае і якога лёсу ён заслугоўвае? Пра гэта мы гутарым з культуролагам, аўтарам экскурсіі па трактарагораду Раманам Абрамчуком. Роман, для абазначэння раёну Менску в аколіцах Менскага трактарнага завода вы ўжываеце словаўтварэнне трактара горад. Гэты тэрмін прыдуманы паэтам? Гэта вобразнае вызначэнне Менскага мікрараёну? Ці так яго афіцыйна або ў народзе называлі? Ці прыжылася гэта назва? І чаму менавіта трактара горад? Будаваўся ён адмыслова як месца жыхарства трактарабудаўнікоў? Так, менавіта пасёлак задумваўся, праектаваўся і будаваўся менавіта для працоўных трактарнага завода. І ў гэтым, дарэчы, адзін са складнікаў яго канцэптуальнасці. Часткова ён нават будаваўся самімі завадчанамі пасля працоўных зменаў на заводзе. Рабочыя самі будавалі сабе жыццё. Мажліва, ў гэтым, дарэчы, прычына яго душэўнасці, атмасфернасці. А што да назвы трактара горад, то яна, наколькі мне вядома, сапраўды нарадзілася і бытавала збольшага ў вершах і мастацкіх творах, а сёння замацавалася ў асяродку інтэлектуалаў і ўсіх аматараў, прыхільнікаў гэтага раёна. Аднак самі мясцовыя пасёлак так не называюць. І ў афіцыйных дакументах таксама я не сустракаў такой назвы. Калі пачалася будоўля гэтага раёну, з чаго яна пачыналася, для каго, што там знаходзілася раней? Раней знаходзілася Антоніўскае урочышча, рэзідэнцыя архіепіскапа праваслаўнага ў 19 стагодзе, я маю на ўвазе, таго самага, дарэчы, Антонія Зубко, які злучыў праваслаўную юніяцкую царкву на Беларусі ў 39 годзе ў Полацку. Але на гэтай пляцоўцы, ўжо ў савецкі час, зразумела, зямля была забрана ў царквы, і ў 40-м годзе тут пачалі будаваць авіязавод цяжкіх бамбардзіроўшчыкаў па асабістым рашэнні Сталіна і Панамарэнкі. Адпаведныя першыя дамы ў пасёлку, які меўся быць побач з заводам, сталі будаваць драўляныя для рабочых і мураваныя ў стылі канструктывізму, характэрнага для таго часу, для афіцэраў і лётчыкаў. Дарэчы, два дамы з той эпохі дагэтуль захаваліся ў пасёлку. Ёсць звесткі пра тое, што будаўніцтва вельмі цяжка ішло, прыпала на халодную зіму, тысячы будаўнікоў, у тым ліку кузыкі савецкія, яны не давалі рады сталінскім планам, і колькасць працоўных была павялічана да 10 тысяч чалавек. Было вельмі шмат хворых з-за цяжкіх умоваў, у тым ліку жанчыны былі на будоўлі. І гэтая будоўля такая вельмі маштабная, зноў жа, усесаюзнага значэння, яна была проста спынена вайной. Ну а будынкі незавершанага авіязавода немцы выкарыстоўвалі для рамонту сваіх самалётаў. Пасля вайны зноў жа Сталін і Панамарэнка на асабістай сустрэчы ля Мінскага вакзала, яна адбылася, вырашылі дабудоўваць завод ужо не як авіязавод ваенны, але як завод мірнага прызначэння МТЗ, Мінскі тракторны завод. Ці быў нейкі адмысловы праект з адмысловай ідэалогіяй будучага жыллёвага мікрараёну Менску? Сапраўды, мэтай будаўніцтва такога цэльнага, утульнага і канцэптуальна распрацаванага раёна было паказаць, што просты савецкі чалавек мае права на годныя жыллёвыя умовы. З урадавых трыбунаў дэкларавалася ў той час, што савецкі народ мусіць жыць пасля вайны і перамогі не толькі не горш, як да вайны, а адназначна лепш. Таксама у афіцыйных крыніцах заўсёды спасылаліся на кепскі прыклад трушчобаў якога-небудзь Лондона, дзе жыве тамтэйшы пралетарыят. І вядома ж, дэкларавалася, што савецкі рабочы будзе жыць у кардынальна іншых умовах. І вось на гэтым пафасе будаваўся трактара горад. Дзеля іроніі я дадам, што ідэя аддаленых ад горада, але набліжаных да прадпрыемства рабочых пасёлкаў, якія цалкам забяспечаны ўсёй інфраструктурай, яна ўзнікла менавіта ў Англіі ў 18 стагоддзі. Як я разумею, гэта была неардынарная будоўля, ставіліся грандыёзныя задачы і натуральна ж, як звычайна было ў камуністаў, вызначаліся дакладныя тэрміны. Хто будаваў гэтак званы трактар горад? Дзе ж маглі ўзяць столькі будаўнікоў? Як спраўляліся яны з плянамі партыі? Ну я ўжо абмовіўся, што самі будынкі пасёлка жылыя будаваліся ў тым ліку працоўнымі трактарнага завода, якія паралельна працавалі, пасля зменаў будавалі жыллё. Збольшага, дарэчы, гэта былі вяскоўцы, прыезжыя, якія на пачатку асталяваліся ў розных зямлянках, бараках, часовым жыллі на гэтай жа тэрыторыі. І таму пераезд у новыя дамы для іх быў чымсьці вельмі знакавым. Уявіце сабе, з шалашоў яны перасяляліся ў сапраўдны парадыз. Сапраўды, у параўнанні з тым месцам, дзе прыжывалі дагэтуль рабочыя, гэтыя дамы былі сапраўдным раем. Тое ж самае, дарэчы, будуць казаць і пра хрушчоўкі пазней. Усё ў параўнанні спазнаецца. Дамы і кварталы трактара горада сапраўды утульныя аб'ектыўна. Хто распрацоўваў праект гэтага гарадку на ўскрайку вялікага гораду? Распрацоўвалі яго два архітэктары прафесійных, гэта Сямён Маркавіч Розенфельд. Дарэчы, да нядаўняга часу у вельмі многіх крыніцах было пазначана імя Зіновія Розенфельда як аўтара праекта, таго самага, хто будаваў Кутузаўскі праспект у Маскве. Але вось дзякуючы архівісту-літаратару Віктару Жыбулю нядаўна былі ўдакладнёны гэта звесткі. Мы ведаем, што гэта все-таки Сямён Маркавіч Розенфельд, іншы архітэктар, проста цёзка па прозвішчы. І яшчэ адзін архітэктар, даволі вядомы украінскі з Харкава, Він'ямін Паўлавіч Кастэнка. Паміж іншым, праект авіязавода таксама замаўлялі харкаўскаму праектнаму бюро. Ну і натуральна, што іншыя архітэктары бралі ўдзел у праектаванні асобных дамоў. Дапусцім, па Стаханаўскай ёсць такі вельмі выразны будынак школы, сёння гэта ліцэй Міністэрства ўнутраных справаў. І падобны ён на сапраўдную шляхецкую сядзібу, і вось яго будаваў, так скажам, маскоўска-ленінградскі архітэктар Александр Петровіч Веліканаў. Ну а ДК, знакаміты ўсім, які з'яўляецца адным з сімвалам завода, дапрацоўваў у свой час гэты праект знакаміты Георгій Бенедыктаў. Той пасёлак трактарабудаўнікоў сёння знаходзіцца ўжо ў рысах самога Менску, вялікага гораду. Таму давайце абазначым межы таго трактара гораду, пра які мы ведзем размову. Тут варта сказаць, што ёсць межы пасёлка, які паўстаў менавіта ў канцы 40-х у 50-е гады, быў канцэптуальна распланаваны, але мяжа таго ядра праходзіць па вуліцах Даўгабродскай, Будзённага, Шчарбакова і Клумава. Натуральна, што і сам завод з'яўляецца неад'емнай часткай ансамбля. Дарэчы, ансамблівасць яшчэ адна з такіх характэрных рысаў забудовы. А ёсць кварталы, якія прымыкаюць да гэтага ядра, збудаваныя пазней і складаюцца з мноства хрушчовак і ўжо не маюць той чароўнай атмасферы, хаця і задумваліся і часткова з'яўляюцца жытлом для рабочых МТЗ. Ну і месцамі там таксама можна сустрэць такія сякія цікавосткі. Вы кажаце, што людзі былі шчаслівыя атрымаць там жытло. Чым яно ім падабалася? Гэтыя дамы, планіроўкі вуліцаў насамрэч былі новым словам у савецкім горадабудаўніцтве. Гэта не быў пасёлак, складзены проста з інтэрнату, да чаго мы прызвычаіліся, магчыма, пазней. Мікрараён сапраўды славіцца нават сёння сваёй прасторнасцю, прадуманасцю. Двары ў ім закрытыя ад вулічнага шуму, але разам з тым вельмі утульныя, шмат зялёных зонаў. Часцяком выхады з пад'ездаў накіраваныя ўнутр двароў, каб утваралася штосьці накшталт такіх лакальных грамадскіх форумаў. Гэта спрыяла таму, каб жыхары, напрыклад, жылі супольна. Паводле ідэі жыць камунай? Я думаю, што ў тую эпоху ад такіх радыкальных формаў сужыхарства, як камуны, ў СССР ўжо адмовіліся. Але вось ад прапаганды калектывізму ніхто не адмаўляўся. І святы па ўспамінах старажылаў святкаваліся разам. Застолле адбывалася проста ўнутры двару, на вялікіх сталах. Зразумела, гэтаму спрыяла і вясковая псіхалогія, якую прынеслі з сабой будаўнікі завода. Разам з тым вуліцы і двары прадумваліся, каб максімальна быць асветленымі сонцам. Часта прымяняўся метад адступлення супрацьлеглых адзін аднаму будынкаў, якія стаяць па розныя бакі вуліцы, ад чырвонай лініі забудовы. І такім чынам паміж гэтымі дамамі і за кошт вулічнай шырыні ўтвараліся вялікія аб'ёмы прасторы, што значна дадавала дыхання ўсёй забудове. Асабліва тут варта адзначыць, так скажам, прастрэл ад ускрайку вось гэтага пасёлка, ад вуліцы Шчарбакова да знакамітага фантана з мядзведзікамі. Гэты прагляд такі скразны ўтвараецца за кошт праезду, утворанага паміж дамамі. Да гэтага праезда далучаецца, прымыкае вялікі прадаўгаваты сквер, а праз вуліцу гэты сквер пераходзіць у такі ўрачысты двор з фантанам, які пастаўлены на ўзвышэнні, да яго падводзіць такая прыгожая лесвіца дэкараваная. І ўтвараецца вельмі далёкая, глыбокая перспектыва гляду ўжо ад самага краю пасёлка фактычна. Натуральна, што пры такіх версальскіх архітэктурна-паркавых перспектывах жыхары адчувалі сябе як радзівілы, дужа утульна ў сваім пасёлку. Дадамо, што і сквер згаданы, і фантан, і асноўная вуліца пасёлка Алега Кашавога, і ўжо скажу і пра бульвар трактарабудаўнікоў, якім адкрываецца пасёлак. Усе яны былі аздобленыя скульптурамі малой формы, скульптурнымі кампазіцыямі на тэму дзяцінства, спорту. Тут, зразумела, быў прапагандысцкі элемент здаровага ладу жыцця, шчаслівых дзяцінства СССР, піянеры і гэтак далей. Шмат было вазаў з клумбамі. Ну, але да нашых дзён дайшло сапраўды няшмат з гэтай спадчыны, але тое сёе дагэтуль можна ўбачыць. Дадам яшчэ, што сквер, які называўся піянерскім, там сёння пабудавана царква, і вось яна, на жаль, цалкам разбіла задуманую перспектыву. А як вызначыць стыль архітэктуры гэтага трактара гораду? Як аздабляліся дамы? Асноўны архітэктурны стыль рускі неакласічны. Вядома, што пасля 30-х гадоў з іх канструктывізмам, непрынятым сталінскім урадам, у савецкай архітэктуры запанаваў зноў неакласічны стыль. Архітэктура вярнулася на пачатак стагоддзя, адмовіўшыся ад прагрэсіўнага шляху развіцця, які ёй прапанавалі маладыя, крэатыўныя архітэктары-канструктывісты. А аздоба трактаразаводскага пасёлка, яна цалкам адпавядае класічнаму духу. Акрамя згаданых скульптураў, фасады дамоў, напрыклад, нават унутраныя фасады, дваравыя, нябачны з цэнтральных вуліцаў, шчодра аздабляліся рэльефнай ляпнінай, дэкаратыўнымі гзымсамі, пілястрамі, ложамі-эркерамі, вежачкамі са шпілямі на скрыжаваннях. Цікава, што адзін з самых вядомых дэкораў на так званым доме з русалкамі па вуліцы Стахановскай 2 зроблены толькі ў 90-е гады, але вось за кошт сваёй антычнай тэматыкі і стыль ён так упісаўся, што ўсе шчыра верыць, што гэта спадчына канца 40-х. Я не часта бываю ў тым мікрараёне, але калі бываў, не шмат бачыў таго, пра што вы так з захапленнем расказваеце. Гэта вынік вандалізму ці знішчана часам, людзьмі, уладамі? Сапраўды шмат чаго з гэтай аздобы страчана, але многае захавалася. Больш за тое, у апошнія гады мясцовыя жыхары актыўна змагаюцца за тое, каб пры рамонце дамоў, дапусцім, ляпніна на фасадах не збівалася як раней, а наадварот аднаўлялася, фарбавалася. І ёсць добрыя прыклады апошніх гадоў, калі мясцовыя, скажам так, раённыя улады прыслухоўваюцца да гэтага голосу мясцовых жыхароў. І рамонты адбываюцца даволі якасна, ляпніна, гэты дэкор на пад'ездах, на фасадах захоўваецца. Больш за тое, скульптура медзведзянятак, там раней быў фантан, цэлы фантан, на жаль, знік, але вось скульптура сама, яна таксама знікала. Затым мясцовыя пачыналі за яе змаганне, збор подпісаў, і яе такі вярнулі. Зараз за ёй даглядаюць і кожны раз перафарбоўваюць. Так. Дэкор дэкорам, мядзведзікі мядзведзікамі, але ж людзі жывуць у пэўным ася родзе, і для іх вельмі важная інфраструктура раёну. Ці дбалі пра яе, калі будавалі? А мо не звярталі на ўвагу, абы даць людзям дах над галавою? На той момант, на канец 40-х, 50-х і пазнейшае дзесяцігоддзе, інфраструктура пасёлка была амаль што дасканалая. Вельмі шмат, напрыклад, спартовых пляцовак, пляцовак для адпачынку. Прычым, зноў жа, размешчаных у грамадскай прасторы, каб спартовыя спаборніцтвы былі чымсьці такой супольнасць справай. Прыцягвалі ўвагу супольнасці грамадства, якое проста ж пацыруе з працы дадому, напрыклад. Захавалася, дарэчы, адна з самых апошніх пляцовак для гульні ў гарадкі. Вельмі папулярная гульня ў СССР, якая зараз фактычна вымірае. Былі садкі, школы, вельмі добрае транспартнае забеспячэнне. І па вуліцах асноўных размяшчаліся самыя розныя крамы, харчовыя, прамтаварныя. На адной вуліцы Стахановскай размяшчаўся і аздараўленчы цэнтр, і міліцыя для падтрымання парадку. Быў свой да і ёсць зараз мясцовы рыначак. Усё на вельмі такой кампактнай, адносна невялікай тэрыторыі. А пра тое, як далей склаўся лёс трактара гораду, слухайце ў наступнай перадачы «Новая Атлантыда». Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.